أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سورة الصف سورة الصف الصف مويرا Il y a un mot qui est le nom de Safan ou le Safoun. Le Safou. Maintenant, qui dit ça, on va voir. On va voir. C'est ça. Maintenant, on va voir. Que le tour de Sarbi va voir. On va voir le tour de Sarbi. Sarbi, si on sait. Li ëpp ci borom xam xamu tafsir rahmatullah alayhim dañ ne saru madaniyatun la moy suru saru medina da lolu moy sax li gëna deugël moy ne saru medina la da abdurrahman ana abdullah ibn abdurrahman ad-darimi rahimahullah mom mo bin musnad mom lañu musnadul darimi serigne la won ci imam muslim ibn al hajjaj rahimahullah jele nañ ci tallalem ci ci amna kum ki num dama nan mom solo na hadith bi tallalem jaar ci imam al awza'i rahimahullah mom mok imamuna malik ñom ay contemporain lañu mom nak sham la newon fiñu gëna xamé Syrie légui ay bil ay Liban na Syrie doon loon lool rek ay Liban Palestine ak yépp ci la won ak Jordan mom mu jëlé ci Serigne bu ñu naan Yahya ibn Abi Kathir mu jëlé ci Serigne bobu jëlé ci Abu Salama ibn Abd al-Rahman rahmatullah radiyallahu ta'ala anhum lolou lañ nan lolou may mu jele ci koku nonu jele ci Abu Ayyub al-Ansari non mana Abu Ayyub al-Ansari ki moy ki toubone prêtre juif bobu tam toubone man ibn salam abdullah ibn salam radiyallahu anhu sahabi lawon mom moone daño togone daño masona tok ne buñu xamone de ci ñom sahaba ay radhiyallahu jeuf ji gënde mom dinañ ko buñu ko xamone ci buñu ko xamone de dinañ gaaw jeuf ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew neena mu ñew jangal leen sar bi subbaha lillah bismillahir rahmanir rahim subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al azizul hakim ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus basar bi jeex lepp mun hatta khatamaha bamu jang ko bam jeex tak kon nonu lolou moy wane ne premierement que sar bi saru medina la na abdullah ibn salam radiyallahu anhu mom mu ngi toubi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ñewi medina fa la toubé nak comme ko ci rabbin juif yi eppone xam xam sax la bokk mo nekkone sen borom xam xam bi bu mu déggé yonnabi sallallahu alayhi wasallam bi ñew kon lolu day woné né saaru medina lo ndax abdullah ibn salam radiyallahu anhu mom bokku ni ci ñeukatu bi yaronata sallallahu alayhi wasallam ñewé medinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom mo doon wax né bima gisé yaronata bi sallallahu alayhi wasallam xor xar kanamam rek la xamné laysa bi wajhi kadhab kedu xar kanam ku wax lu amul ku waxal yalla lu amul naan dañ ma yoni te dem yoni mom bim toubé dafa ñew laaj yaronata bi sallallahu alayhi wasallam ay laaj yo xamne da na ko dama lay laaj laaj yo xamne ku dul lu yaronata du ko xam xamuko boko tonto nak lolu moy ñu ko xam bari wu la ci djublu ndax mom mom xam nako ta du yaronata mais ñi ko xam secret la bo xamne presque ku bokul ci ñun suñu vraiment borom xam xam yi yu maggi do ko xam man nga cey bokku sax to do ko xam yow nak rawati na yow mak nga joggi ñoo xamul dara arab yoy mom xamaluñ leen xam xam ñoom legi nga ne dañ la yoni mu laaj ko laaj yoy bi mu ko laaj yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko akhbarani ha jibril anifan biñ makoy laaj xawma ci dara jibril waxna mako legi tontu ko tontu yeb mu tuub nak mu ne yoy no gis na ko way c'est ça legi bi mu tuube mo ne fe bokku na ci im ko lajjon lan la nit ñi di ñeuka lek biir aljana ak tamit naka la dom di soso naka la dom di soso ki di nek goor ki di nek jigen waaw yoy mom ben du ko ken du ko tatone ak bim len di laj ci ak ci walu dekk gi nan lañuy dekké bam ne ko dafa am ben safara buy genné adan côté yaman fofu di dakk nit ñi di len yobbu top nit ñi di daw xam nga safara buy ñew nga kenn du ko mu len di yobbu fiñ len wara pangé fofu ci sham bim ko tonto ci yoy yem nak mo tu nagona dama bëgg nga neubal ma sama mbir bul yëgeul ju fi ne tuuna waaw dang leen di wo ñoom ñepp ba ñew nga laaj leen man damay laqatu damay nekk ci ginnaw ni ci ginnaw nga wo ne wowal kang mu ju fi yëpp ñew waaw bu ñewé nga laaj leen man huwa abdullah ibn salam fiikum ana kan mo abdullah ibn salam ki yeen moy mom lan moy kan wa te mom la waaw mom la mom moko yenen dafa tuu ba pare wa mais ne ko innal yahuda qawm buhti moy yufi sama mbok yi ay nit la ñoo xamne dañuy xam deug ba pare deug ci sen tan xam nga lool mo gina graw xam nga ki weddi da xamul dara sax kokku ala rigueur même lim def graw na bo tane ki nga xamne dafa xamne li moy deug ba pare nak mom nak mu ne nak du mom waaw mu ne mom nak non lañu mel dañuy xam deug ba pare mais bu le deug ji arrangé wul duñu ko top c'est ça waaw legui nak man limay def wo len nga laaj len may kan malaqatu di deglu waaw bu len wax ni tourna waaw ñu wote ñu ne ah abul qasim de wona ñu moñu convoquer moñu soxla ñun kanga mu jifi ñu ñew biñu ñewé mo ne yaronata sallallahu alayhi wasallam ne leena abdullah ibn salam mom moy kan ci ye ñu ne ko habruna wa ibn habrina mu upp xam xam ci ñun da bayam doomu ci upp won xam xam ci ñun waaw moy suñu foore wi di doomu suñu foore legi kon ñom loolu lañ wax moy suñu foore bi di doomu suñu foore legi mom mu genn fim nek na len nak ma ngi len di sédel ne tourna ñu ne yaronata sallallahu alayhi wasallam safihuna wabnu safihina duñu joom ki moy suñu kon bi suñu dof bi moy suñu doomu dof dafa déssé dé dafa déssé dafa manké ay wiss motax muy dugg ci diiné ji non dafa dessé mousse dafa dessé tamam lañ wax wa ci sase wa mo ne yaronni sallam lool la la wax lool li gis nga ko ya ko gis mo taxone ma wax la li ma xamone na ne ni lay démé c'est ça moy né buñu gisul lu len neex rek ñu commencé ci sase wa wa gis nga ko fi tawwi wallahi ke ñu na len ah don ki mo tax mora mom ga mom neexul won ju fi da pourtant ab ju lo won sen rabé la won rabé la won mais mo neewon sen borom xam xam sax mais le fait que mu dugg ci diiné ji ñu né ci da soppé ko motax amna benn bes ju fi dañu da am ku ñaalo ci ñom dafa amone dafa fekkone nak mu seyone ba pare dafa amone soxna waaw ñu ñew nak ne yaron nabi sallam ngir mu attelé hmm yaron nabi sallam ne le hmm mais lan la tawrat wax indi len tawrat hmm ñu indi tawrat hmm comme que en hébreu lañ bëgg waaw mu ne légui ñu ubbi fi mi waxe yu mel non acca lire len hmm ñuy lire ba fi nga xamne dañ ne ko xamne dafa am soxna ndialo dañ ko wara xañ xeer duuri xeer bam de ñom waji tek ci lo ah gis na ko nim ci daye loxo non mom mu ne waji teggel sa loxo te nga lire affaire bi après mu door ko lire ñu gis ne mu ngi ci mu ne kon nak comme que sen téré wala ta lool moy li lool lañuy atté waji c'est ça ñom moy koku moy Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu mom moñu kon mom haditham bo moy gisene kon aya bi sar bi sarum medina la lol tamit ci xam xamu hadith le fait que ki dane ku ci nek ci ni nek ci chaîne bi moy lan ndax lolou buma ne comme ben wax man buma ne ladjor neena xam nga man buma taxawé ne ladjor djub neena moy né c'est sûr que limay wax da am fumako déggé wala dama ko créer ndax la dior masuma dund ak mom 1886 la gennad man naka la mëna taxawé fi nan la dior djob néna moy soit dañ mako wax té ki mako wax dañ ko ko wax ndax momit voilà c'était même possible ndax am naño mais dal en tout cas c'est sûr que man mom dégguma la dior gisuma la légi nak mu bëgg wax jo xamné la jora ko wax mané xola lo xamné manon na nek mané man dé dégg na ci Seigne Mustapha Bassirou par exemple xam nga Mustapha Bassirou surtout Seigne Touba mané dégg na ci mom mu né bayam seigne bassirou neena seigne bassirou ne seigne touba neena seigne touba ne la dior neena xamna lool nonou loolu moy ne chaîne amna moy ne ndax seigne touba dundou nak la dior waaw la dior ñoo tok jotaay nak la dior bari na ay wax yu ñoon jotalante yeb kon moy loolu ben seigne bassirou doomu seigne touba la yar nako kon koku man deggene ci mom doomu ke seigne mustapha doomu seigne bassirou la ainsi de suite man gis na seigne mustapha bassirou lu bari kon lu mel non lañ nane chaîne légui nak ci chaîne bi nonou chaîne bi ma waxone sank ay ñom imamul awza'i jaar ci ñom yahya ibn abi kathir ibn abu salama légui mo am kon abu salama bobu jele ko ci ki Abdullah ibn Salam mom mu jele ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou lañ nane chaîne sauf ka nak ci bir chaîne bobu ku nek dane ki boy jangal ku ndeuk ci kiko degge ci yaronte sallallahu alayhi wasallam bim koy netali Abu Salama dafa jang sar bi amu jeex ne nonu la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam ki ci teggu tamit bim koy jangal fim ko jangal mu jang sar bi amu jeex lolou lañ nane al musalsal nga xamne moy musalsal ni nga xamantene non la jangewon la gisse wa ki may jele ci mom hadith bi di wax ne li la degone tabi mo xam bima ko degge comme que ki ma don deg lu muy wax dafa taxawon man buma len koy wax damay taxaw dafa togon damay tok lol yu mel non lañ nane musalsal bi ci la kon lolou dal ci gatal day wone ne kon hadith bi hadithu ki le sar la bok manan hadith bi sar bi saru medina la legui dinañ ñew ci bir ana jëf ju bax joju non ñu neewon buñu ko xamone de moy dinañ ko gaaw def am na nak ay wax yo xamne fokk na après man nañ ko reporter bo bob kon mu ne bismillah ci turu suñu borom lay tambale ar-rahman suñu borom mi nga xamne dafa fess del la yermane ar-rahim mom mi nga xamne yermaneem dafa yaatu sabbaha lillahi rombon nañ ko de sabbaha bi wala yusabbihu rek lañ jëdona gis way yusabbihu ñaar yusabbihu lañ gis ohon nañ ne alcorane dako conjuguer ci tay amna sabbaha moy comme bi ni sabbalal sori lal yalla lepp lo xamantene ni ñi xamul dara ñu ko koy jema takal sabbalal lol passé la gisoon nañu suratul juma ak surat taghabun yusabbihu moy présent continu mu ngi sabbal moy mu ngi koy def perpétuellement en tout cas ci kibi mu am sabbih isma rabbika la sabbih moy dafa joxe orbe sabbih isma rabbika ala mu ne sabbal nga gis na kon conjugué nako présent waxon na le futur en arabe ak ni conjugué présent ben la voilà da yusabbihu moy present continu moy nga xamne affaire bi danaka du sax du dendi am lillahi kon fi nak sabbahala moy sabbalna mais du da nga nan sabbalon na jeexna dedet moy day li lillahi ñeel na bur yalla sabbalna ñeel bur yalla ma kan mo sabbal ma lepp lo xamne fi samawati mu ngi ci bir asaman kon asaman malaika fa nek yep dañuy sabbal sen borom wal malaikatu yusabbihuna bihamdihi no wal malaikatu lum wax suratul ra'd war ra'd sabb wal malaikatu yusabbihuna bihamdihi fatena non demeno wa en tout cas mune malaika dañuy sabbal di tiant di sante sen borom mom suñu borom Allah kon ma fi samawati li nek kon ci asaman yeb wa ma fi al ardi ak yeb ak lepp lu nek ci soufsi wala soufi kon moy lepp day sabbal yalla kon biten bi sax fo mu nek ci souf kon day sabbal yalla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi yalla neena amul dara ludul ne lepp lu tuddu dara rek day sabbal suñu borom même pep soufi gobley lepp rek day sabbal ba ci yaramu doomu adama bi comme niñu ko fi waxawon ay karawama lepp day sabbal kon nak wo lolu moy budé lolu moy nit ñangi ci biir kon nit ñi xam nga nit yéfer bi sax mom yaramam day sabbal contre son gré ndax lolu mo manu ci dara moy ne nga nek firawna de la terre teewul sa yaram day sabbal yaa voilà sa loxo bi gay ki diko duma nit ñi sax day sabbal yaa sauf que nak yow nit ki du lolou la yalla xaar ci yow sabbal bobu du mom no lay jariñ bi lay jariñ moy bi nga defal sa bop ginnaw bi nga toubé mo lolou motax nga gis yawmal qiyam yéféri dañuy ñew sen loxo yi ak sen yaram yi di sédé contre ñom waqa moy wa yawmal qiyamati non hatta bima hatta idha ma ja'uha ba kero ñu dik bañu dik buñu diké yéféré ñoo shahida alayhim sam'uhum mu cede contre ñoom sam'uhum sen nopp yeen doon déggé nan nak yalla gis nga diiw mi masulo déglu bax masulo déglu lu bax wax dégg ak déglu bokku waaw dégg mom tayo moy amo choix ouais muma génné fi ci mbéd mi lu dox dégg ay musique lolou dama ko dégg déglu nak moy ngay attentionné ou jël sa lépp di déglu son bi ni démé koku lolou moy déglu déglu mo tax yalla dula jappé ci li nga dégg mais li nga déglu nga prêté attention voilà ñom seen kon nopp yi né yalla ki masulu dégg lu bax shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum ak seen buti né yalla ki mom image yi nga doon téré yeb bu ko ken xol dé len sad seen beut mom yonam néwu ci won lu ko neex la doon xol buñu waxé ñu né c'est ma liberté wa absaruhum wa juludum ak seen der yi sax di cédé contre ñom motax ñom ñu ne waqalu li juludihim ñu ne seen der mi lima shahidtu alayna yeen kon ay traitor ngeen pourquoi ngeen di cede contre ñu pour wan la ne pourtant ñom dañuy sabbal dañ doon sabbal yalla mais téewul bo fi deful dara bu ñëwé dañuy cede contre yow kon lepp ngi cede ñepp ngi sabbal ñeel bur yalla li nek ci asaman yi ak li nek ci suuf si wala ci suuf yi wo huwa tabur yalla ak nit ñi ko gëm ñu koy sabbal suba ngon julli yi ñuy def lan la dul sabbal lepp jaamu yalla ci bopam moy sabbal yalla def li la yalla digal ginnaw bi nga xamanteni da nga jang ba xam tay jëf lim la digal yow yaangi ci li ñi nga xamne dañuy sabbal bur yalla tekki tamit diko subhanallah yey def walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ak yeneen ak yeneen subhanallah wa bihamdi subhana da fof namay ñaan mu ngi talal wa ñaan mona wa huwa al aziz kon te bur yalla moy al aziz ki nga xamne mo nor ci nguuram al hakim moy ki nga xamne mo xereñ ba kenn lepp lu mu def kenn du ne pourquoi mu def li lu mu def nonu la mona nak ya ayyuha alladhina amanu ya bi harf nida'in legi mas nañ ko gis nañ ko yag sax moy day wote wa wa mané ci wolof diw wala o en français ya ayyuha alladhina amanu yeen ñi nga xamanteni da ngayena gem question lay laaj lima ana lutax taquluna ngeen di wax ma la taf'aluna lo xamanteni ni du ngeen ko def lutax ngeen di wax lo xamanteni ni bu jëf joté du ngeen jëf la ngeen waxone ne bu jëf joté ni ngeen ko def lutax lool la won wax ne ci sar bi dafa am ñu ne dafa am ño xamne dañ doon mebet yalla fekkel len guerre ci bir ci l'islam balen yalla defé ñu fekk ko lool wax la buñu jël ci abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما من نيغا خامتيني دانيو راتي وون بدر خم نغا بدر كوم نيكو نييب خامي دو لو خامني يونس بن عبد الله مامي ген خيخ تاو بو جوب موتاخ نيول نيت ني نيول لين نيو ديم واجال لين نيو غيري دي دي دان دون ديم غير نانغو سين مارشانديز مي وا مك وا قريش confisqué ba paré dem di commerce ba paré bëgg jaar seen kër seen dëkk ñu né doy ñu xana ko légui dañ koy nangu ji biñ démé nak fer mbir ma muju nek guerre voilà légui am ño xamné am yéne ño xamné lolu bari nañu déggul won sax ñi déggu ñep dalé na amon nañ ci génnu gruccu pour le fait que fekké wuñ premier xex biñu am ak yéfé yi mais kenn blamé wu len won ndax yona nbi sallallahu alayhi wasallam waxu len won nañ len dem guerre am nak ñi ne won ñom de bëggoon nañu kon yalla defal len ñu fekke benen guerre bi uhud amé nak nga xamné début bi ño gañé won finalement ñi nekkon ci montagne bi ñi ci bari wacc yéfer yi jaar ci kaw ray ñoñu kuru xex bi tourné ñom ñam avantage ray jullin ñu bari légui nak ñone bi lo amé nak le fait que ñom niñ néwon di lañ ko def bu guerre amé defuñu loolu mo tax yalla ne len nan mo tax kon ngeen di wax lo xamné di ngeen ko def loolu bokku na ci wax yi waye loolu day wone ne tamit kabura bok nañ agalé ba paré kabura reyna maqtan comme am mer mo xamné indallahi bu baye ko fi yalla moy yalla loolu doyna le fait que ngay wax lolou def lolou raison la bu mak buy tax yalla mere nit ki an taqulu ngeen di wax mala tafaluna lo xamantene ni du ngeen ko def kon na xam nga lañ non buñ xamone li gën def ji gën def di gën yalla dina len ko ya ayyul ladina amanu haladullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim jihad bokku na ci jëf yi gën ginnaw ngëm yalla kon li ni moy na kon képp ko xamanteni ni yaw li ngay wax du bok li ngay jëf xamal ne loolu day causer merum yalla motax sen kat yi am nañu problème buñu tuubul ñom loolu tax yaronu sallam ne même sen yu ndaw sax bu ko kenn xépp ndax la way kat bo waxone la tahqiranna minal ma'ruf shay'a nono lumay wax ni lol hadith la wa do ko te ke dafa commencer lu melno la tahqiranna shay'an khawba bimi wax apre muné minal non waxati innal jibala minal hasa muné bul mu'tazila fo na mu djugul muné bul xet dara djef bul xeb nan no li graw dedet mona dedet bul xeb de yu ndaw yoy ngay xeb ñoy mujju ba nek montagne ndax montagne ay xeer yu ndaw la yu ñu bolé nek lool ci xeer yu la joge kon nak wax katu lu amul mom yow premier danger bi nga xamne mo lay guété moy na nga xamne yaangi dugg fo xamne yalla ci merum yalla nga nek motax ñak deug mom yalla nañu ci yalla mussal da yenenbi sallam waxon nañ ko fi ben jour dané alaykum bisidq ma ngi len di denk deug ndax lan mo ne ndax deug kat day yobbu fan day yobbu jël nit ci diko yobbu ilal biri ci lu bax mo ne nak te nit ki dina deug di faire le tout ngir limi wax di nek nonu ak ay jëfëm tamit ba yalla bolé ko ci ñi nga xamanteni ay siddiq yuuna la ñoo top ci yenente alayhi msalatu wassalam waye tamit maang mu ne maang leen di moytalu ko ndo wax lu amul ndax nit ki dina wax lu amul di faire le tout ngir di créer des histoires yo xamne ngir nit ñi attirer xum attirer attention nit ñi ñukoy mëna déglu ak di wax ni wu say tay bi mu andi wam ki na ndax bu fi waxe lu ñepp xam en general ken du ko deglu legi muy créer yalla mu ne nak dedet ndax nit ki dina def lool ba yalla bindu ko fa mom kazzab ab fen kat international ko xamne ñoñu nak ñoy les pires non kon nak mu ne kabura reyna maqtan am mer indallahi fa bur yalla an taqulu ngeen di wax ma la tafaluna lo xamantene ni du ngeen ko def amna nak ay ka yo xamanteni dinañ nit amna ay ka yo xamne dañuy permettre nit ki wax lu dul non pour défar ko voilà route pour défar entre ñaar ñu lo xamne ay mbokk lañ ay julit ño xamne sen ti bax sen digënté dafa yaq mom mu fexé wax lo xamantene ni day tax ñom ñu jubo digënté bi wax né diw sax fala jogé ni mais lu baxlu na mu ngi ko doon wax ci yow da pourtant wa joxul dara après nga jogé ba pourtant kérok ma ki gaay né nañ ma dama doon jëw si waaw lool reconnaître nako mais nak mu ngi djéggelu néna sincèrement xamna sax dina la sétti nga gaaw dem ci koku nako diw waxlu moy né dara amu ci mé koku nonu dañ ko ci fay mo au contraire koku dañ koy fay ci djéggum légui mu dess ak tamit bo xamantene ni ci xex la ak tamit guerre période de guerre bu ñu né ci guerre ni permettre nañ pour ndax al khar al harb khuda xex mom khudatun ki la ñu tuddu ay plan la rek naxante la guerre mom comme ko affaire bi bo fi nekké luñ la wax nga né waw li jaay deug waaji da len di ray ñaata munition ngeen indi ñaata avion ngeen am nga né ko deux mais day tax gaay geej né ba yi xaaral ñu gaaw raja xasseen ki bu ko défé ak yeneen yeneen ene inna allah deug deug bur yalla yuhibbu beug na lol alladheena ñi nga xamne yuqatiluna yuqatiluna dañuy rayante fi sabilihi dañuy xex fi sabilihi ci yonam safan seen bir nek ay kurel moy ñu nek def ay sappe di xex ci yonu yalla ka annahum ñu melni bunyanun ab tabakh marsusun bo xamne dafa tapalo moy brique yi ni ñen di tabaxe xam nga maçon yi duñ jël ben brique tek fi jël benen tek ci moy il faut ñu takalo ba pare ñu jël ciment tek sen digënte ngir mu jappo mo ne ni mur bi di mel nonu yalla neena non la soppé ni ñi xex sa ci sama yoon bi deppu non lool nak du rang rek pour rang rek ci sappé boy xex né moy la xol yi ndax balara ye ki deug deug moy xol ye wara sappé da bo mais bu xol yi sappé wul mo xamné gaay ku ci dajé ni dañuy décor bi lañuy ki rek ku nekk di tag sa morom té buñu wété ku nekk di ñew sa morom xam nga lolu mo ça passe kon lolu mom moy li nga xamné baaxul buñu dajé di jayanté di buñu wété moy ni ndax il faut nek gen ben biñuy wax il faut tamit mu teggu ci deug deggo sar bi dafa wax ne de len wax li ngeen di jëf moy ne bu ngeen nekké entre yeen am nga day gis surtout ñun Sénégal nga xamné parlo bo ñu neex tidian bi lay japp ne mo gën ñep mourid bi mom japp ne limu yor mom waaw ti jaan bi lim yor du dara par rapport ak lima yo laayen bi wax lolu moy ne mbir mi du sax luñuy wax nonu leg leg mais dañ koy gëmé nonu seen bi ba paré mais nak buñ né lolu lañuy waxal ku nekk di mais buñu dajé ñom ñep ñuy rafétal nonu di ki ay yeen kay yeenay ki ta liñuy wax gëmuñu ci dara yaw li nga nan waaji wa yaw reconnaître ko dara da nga bëgg rek nit ñi ngi rafétal lé mëbul ni rek nga fiy def mais yaw gëmoone ci dara mu ngi ci ñom lepp ngi ci yeen dañuy tiaxan rek le fait que ñom ñi ñu ñew topuñu suñu sëriñ loolu loolu mom après nañ ñu ñew ne loolu nañ nekk ben bu ñu génné ku nekk di wax lo xamne gëmoko yalla neena wax leen ni ngeen di leen jëf li ngeen di wax lima ana lu tax taquluna ngeen di wax mala tafaluna lo xamne bu ngeen wété du ngeen ko def hein wala sax bu jëf jëwé du ngeen ko def kon sappé waaw sappé ran yi mais balas ran yi ki nako xol yi doon dawo motax même ci koor gi ni xam nga France dañ nan la pour la l'unité des musulmans nañu fexé am ben wér worando mais c'est que mbir mi nekul problème bi nekul ci ni ñepp worando mbir mi buñu ko amé tamu téggu ci dëgg mo gën mais d'abord nañu xam nañu ud ñoo xamné xam nañu li ñuy wax d'abord ñu charger wu ci affaire bi buñu démé ba muñu démé ba xamné wala li le diiné di wax ñu top lool mais duñ ñew diko def uniquement parce que dañu bëgg boro mais boro bo xamné téggul ci dëgg mom du yagg wala moy du yagg ayna adina bi yépp worono ndax loolu bu wone la l'unité des musulmans dédit l'unité des musulmans kèn du ko wone ci loolu l'unité des musulmans ci dëgg réy jaar légui kon mu né kon bokku na kon kon bokku na ci ñi nga xamné yalla da leen di sopp moy ñi nga xamné dañoo nekk ben ak ñi nga xamné dañoo nekk ben ci xex moy kon ñi nga xamné dañuy jihad ngir yalla ta nekk ben ñoñu yalla sopp na leen légui nak mu né mu ñuy jox ko xamanteni ni mom exemple nit ko xamanteni ci jaama mi mom suñu borom ko xamne lamu doon wax di da ko doon def mu yonent yalla Musa ibn Imran ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam mune fatalekul yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa idh fatalekul qala ba nga xamantene neena Musa mu yonent yalla Musa li qawmihi ñeel xetam wa ya qawmi e yeen samay ñoon lima lutax tuuduna ni ngeen may lor ngeen may lor han waqad deug ta'lamuna xam ngeen ne anni man Musa mi kat rasulullah ilaykum daw yalla la bo xamne yalla mo yoni ci ye lolu mom lu ngeen xam la mune falamma ba nga xamantene ni zaru moy nañ wenga moy baña moy devier ci lim len wow nonu azagha allah qulubum yalla daldi devier sene xol ci jeumatuñ ci njub devier ko jeumele ko ci agrir wallahu tabur yalla kat la yahdi du gindi al qawma nit nga xamne al fasiqina ay katchor lañ yalla du gindi ay katchor yenen talo Musa kon alayhi salatu wassalam jifi dañ ne ko bokku na ci nga xamne non lañ ko don nu mu tudeti lore dañu ne Musa mi ndax ñom dafa bokkon ci ñi nga xamne non lañ seen jikko yu bonni buñ doon sangu ñom dañ doon sangoo do ñom ñepp té yow dañ doon bokku di sangoo do ci ben comme genre piscine ci piscine à l'air yi quoi voilà public yi mom nak doon ko won def ñom ñene gis nga nak bo gisé seen biir ñu waxal nak yo gisé Musa mi nangul ki ya moy ne awram yi da am problème motax beugul ñu gis ko lool rek la lool bokku na liñ ko doon wax amna tamen ñu ne bokku na ci bi nga xamantene yonnata allah harun am nga yonnata allah harun moy frère yonnata allah Musa alayhi salatu wassalam bi mu genné adina yonnata allah Musa da ñew ne len harun ko genn na adina wajal na ko ba denc na ko yow mi ya ko ray yow ya ko assassiner harun sax mom mo neewon suñu mom lañ di doon neexo ñom ñu nako kon yow mi ya ko ray ta mom sax mo gënon ci ñun légui kon mu ne lan mo tax ngeen may lor yi ngeen may lor yi waqad deug taalamuna xam ngeen deug xam anni rasulullah ilaykum man de ndaw yalla la ci yeen bu mu yoni ci yeen lool mom xam ngeen way falamma zaahu bañu baye deug jaar benen yoon weng devier ko azaghallahu qulubum yalla wengal devier seeni xol tam ci djub wallahu tabur yalla la yahdi alqawmal fasiqin du gindi nit ñi nga xamne ay way genn topu lañ moné kon kon ñu am na nit ñoo xamné kon bo ku nekk fasik rek yalla du ko giñ lolu moy boudé mom deful ben effort ngir yalla giñ ndax bakkar lu mu reuy reuy reuy bo toubé def né ci yalla dina la ko giñ même bokkaré mo dina graw né ku toub yalla dina la djéggal moné nak koku kenn la moné kenen wa iz fatalakul qala bamu waxe Isa ibn Maryam yonent Allah Isa ibn Maryam di doomu Maryam sayyidatuna Maryam ya bani Israila yen wa banu Israil inni man Isa kat rasulullah ilaykum ndaw yalla la ci yen musaddiqan sama mbir nek ko xamne damay deugal lima bayna yadayya li nek sama kanam min at-tawrat moy lima fi fek tere bima fek mu jituma fi moy tawrat dama ñew ngir deugal ko motax yoonent du ñew di weddi benen moy maso gis yoonent bu ñew ne ñu ne ko yoonent diw mu ne no koku mom waxu fu won dara lool maso ko gis voilà lool amul comme que yoonent Allah Isa alayhi salatu wasalam dañ ko yoon ci juif yi waawa ci mom dañ ko yoon ci juif yi legui juif yi mom ne dede yow nan nga nek yoonent bi ñu xam ñun suñu yoonent dafa leer mo yonent Allah Musa ak ñom ay Daoud ak ñoon yow mi ro dara motax sax ñu naron ko ray baray wa jojja ñu ro won ak mom ñu mom lañ ray ndax ñom lool mom juste mom da nga xamne buñ la né bo len naré sonal dañ lay éliminer loolu mom batay lool lañuy def ku len fa nara ki ay dañ lay éliminer yonent Allah Zakaria yonent Allah Yahya ñom ñep dañ leena éliminer voilà si am nga si dañu si dañ ko si la tétara ko né seen yon dajé nek ah balégi ha kou len fi ki rek ñu yé sa avion Israël fi ki ba si éliminer chef bobu mu jeex ah deug la yonent Allah Moussa sallam non lañ ko don def mais yonent Allah sallam tamit non lañ ko def jifi ci bokkam kan moko posone won ko dul ab jif ndaw sa ko posone voilà moy ne ñom non moy ne non la won dañ lay éliminer ñom mom nak bimu ne kon yalla mu yoon ñu ne ko nono du yow motax finalement ñu bëggoon ko sakal bexé yalla yëkëtiko mais bu ko fa bayyi won ta dogal loolu rek dañ koy sakal bexé ndax kamu jox forme mu niro mom ñu ray ko koku ñom japp nañ ne wala éliminer nañ c'est la politique d'élimination des qui gars yi nga xamne dañuy nek di dox suñu digënté liñu bëgg mune nak kon dama ñëw ngir dëggal loolu wa mubashiran kon yonenti kenn du ñëw di wéddi ci dess lool motax képp ku ne gëm nga reen wala gëm nga ñen ñi gëmoo ñu ci dess yow da ngay fon sëñ gëm yalla bangu ñun ku ne won tay julit bo xamne dara man nak gëm na ñepp né nak non yonent Allah Idris mom mënu mako gëm quoi non ko du yonent hein yow dañ nan la yow yéfé mo yalla na wa inna idris la min al ki la num tuddu idris la min al mursalin idris yalla ko yoni bokku na ci ñu yoni yow may di yoran kon tay moy yalla li mo amo kon yow yéfer nga kon yoren ti moy ñepp ngay gëmando kon mu ne kon damay deggal kon lima fi fekk muy tawrat wa mubashiran neena may bigal bi rasulin malen di jox bonne nouvelle bi rasulin ci yonent bo xamne yati day dik min ba'di ya ginaaw man kon yonent Allah Isa wonane na kon amna mom du mom moy le dernier des prophètes ndax neena amna yonent bo xamne day ñew sama ginaaw ismuhu turam ahmad moy ahmad la tuddu kon yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci turu mo wax moy ana muhammad wa ana ahmad wa ana al mahi wa ana al hashir wa ana al aqib lolou munewon mom moy ahmad moy muhammad moy ki nga xamne mom moy yek mom lañuy yek deccé ta moy ki nga xamne moy ñu ginnaw moy dernier yonent bi ñew ta tamit bo gi nga xamne ci mom la yalla di effacer bakaru ñu amal ak ta mom moy tamit ki nga xamne abul qasim moy abul qasim tamit lool lepp kon ahmad bi kon alquran ñaati turu fi ñew ci turu yonent sallallahu alaihi muhammad ak ahmad bi Sourate Muhammad gisugnako mais gisugnu fi won lu nane wa Muhammadur Rasulullah wala li na 4 fois le nom ñeu dans le Coran non 4 ah wa 4 wa boudé ki comme Ahmad bi Sourate Muhammad ak wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat ak mo xol li la Muhammadur Rasulullah wal ladina amanu ma'ahu ashidda lol ben la ak ahmad bi ak bi mu nan numu tuddu alladhina amanu wa alladhina surah muhammad num commencer ci wa alladhina amanu wa amilu salihati wa saddaqu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alhaq min rabbihim sar bobu tam dayr motax ngoy tudde surah muhammad wa amanu nu dum bima nuzila li nga xam dañ ko wacce ala muhammadin wala kat yoyu la wala muhammadun rasulullah allahu ak wa ma muhammadun illa rasul ak di wax sank ak ahmad bi mona nak fala ma jaahum bam len dikele bil bayinat fi ler qalu nu hadha lil sihr am jabar la mubin bu ler a 605 wor ban ak jamna na kon dañuy yem ni ba bi di ñew inshallah wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin